płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, wybiła właśnie 8. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura zarzuca mu działanie na szkodę polskiej grupy zbrojeniowej. Były rzecznik MON-u stanie przed sądem. Najwyżsi rangą amerykańscy urzędnicy przekazywali sobie plany na grupowym czacie. Sprawa wyszła na jaw przez przypadek. PSL wraca do propozycji likwidacji zmiany czasu. Za 2 godziny w sądzie w Warszawie powinien rozpocząć się proces byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. Według aktu oskarżenia bliski współpracownik Antoniego Macierewicza miał dopuścić się przekroczenia uprawnień poprzez działanie na szkodę polskiej grupy zbrojeniowej. Zdaniem śledczych były rzecznik MON wraz z Agnieszką M., która była zastępczynią dyrektora jednego z departamentów resortu obrony, miał doprowadzić do wyrządzenia polskiej grupie zbrojeniowej szkody wynoszącej 1 200 000 zł. Chodzi o zawieranie umów niekorzystnych dla koncernu, które dotyczyły m.in. organizacji targów obronnych, koncertu i fikcyjnych usług szkoleniowych. Bartłomiej M. miał też powoływać się na wpływy w Ministerstwie Obrony Narodowej. W zamian za podjęcie się załatwienia sprawy organizacji wystawy w Komercyjnym Centrum Wystawienniczym miał otrzymać ponad 55 tysięcy złotych łapówki. W tym wątku Bartłomiejowi M. zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K., który też miał wziąć łapówkę. Na ławie oskarżonych zasiądzie także były członek zarządu PGZ Radosław O. oraz dwaj pracownicy spółki. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rodzice 5-latka, który dzwonił pod numer 112, mają zakaz kontaktu z trójką swoich dzieci. Tak zdecydował sąd. Przypomnijmy, 5-latek wybrał numer alarmowy i powiedział dyżurnemu, że jego rodzice nie mogą się obudzić, a w domu oprócz niego jest jeszcze dwoje młodszych dzieci. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że rodzice są pijani. Po policyjnej interwencji 5- i 3-latek trafili do domów dziecka. Najmłodszy, kilkumiesięczny chłopiec jest już w rodzinie zastępczej. Policja podjęła działania, aby dziećmi zajęła się ich babcia. Jednak kobieta odmówiła. Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak, rodzicom postawiono już zarzuty. To jest narażenia podopiecznych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi im teraz do 5 lat więzienia. Rodzice mają teraz zakaz kontaktu z dziećmi i są objęci dozorem policji. Relacjonowała Liza Cichosz. Szok i oburzenie w Stanach Zjednoczonych po tym, jak najwyżsi rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa przekazywali sobie plany wojenne w komunikatorze internetowym. Skandal ujawnił redaktor naczelny magazynu The Atlantic Jeffrey Goldberg, który przypadkowo został włączony do grupy. Redaktor naczelny magazynu The Atlantic został włączony do łańcucha wiadomości, w którym wysocy rangą członkowie administracji Donalda Trumpa dyskutowali o atakach na grupę terrorystyczną Houthi w Jemenie. Goldberg nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Dlaczego tak trudno było mi w to uwierzyć? Bo to niewiarygodne. Powiedział w telewizji MSNBC. Dziennikarz dodał, że na czacie liczącym 18 osób sekretarz obrony USA Pete Hegseth przekazywał szczegółowe informacje o planach ataku na bojowników Houthi, w tym cele i godziny uderzeń. Myślałem sobie, dobrze, że nie zaprosili do grupy bojownika Houthi albo rosyjskiego szpiega. Biały Dom potwierdził autentyczność wiadomości, jakie otrzymywał Goldberg. Jednak prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth, zamiast wyjaśnić sytuację, zaczęli atakować dziennikarza. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Organizatorom zabrakło około 10 tysięcy głosów. Natomiast komitet referendalny się nie zamyka i zamierza przekształcić się w organizację, która dalej będzie działała na rzecz mieszkańców, mówi Damian Daszkowski z SOS Wrocław. Wchodzimy w klin, w ten system partyjny i pokazujemy czerwoną kartkę partią polityczną, ponieważ to partie polityczne kompromitują nasze państwo i nasze miasto. Prezydent nie lekceważy inicjatywy mieszkańców, podkreśla Agata Dzikowska z Urzędu Miasta. Zdajemy sobie sprawę, że w blisko milionowej metropolii będzie grupa mieszkańców, dla których sprawy w mieście w ich opinii nie idą w takim tempie, jak powinny, i postaramy się w następnych miesiącach, w następnych latach o te głosy powalczyć. Krajowe Biuro Wyborcze po przeliczeniu podpisów wyda decyzję o odmowie przeprowadzenia referendum we Wrocławiu. Koniec z przestawianiem zegarków co pół roku. Tego chce PSL. Ludowcy zgłoszą ustawę do Sejmu o rezygnacji ze zmiany czasu, zapowiada wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. My zgłosimy ustawę do Sejmu w tym względzie, żeby Polska dała jasny i wyraźny sygnał, że jest gotowa do zatrzymania czasu i wierzę, że ta ustawa uzyska akceptację. Oczywiście będzie tam też to wskazanie, że to powinno odbywać się w łączności sprzeczności z innymi państwami europejskimi, ale Polska ten sygnał da, jeżeli parlament zaakceptuje. To jest inicjatywa nasza polityczna. Nie będzie to inicjatywa rządu, tylko klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. W poprzedniej kadencji Sejmu PSL dwukrotnie składał projekt w sprawie zlikwidowania zmiany czasu z letniego na zimowe, ale rząd je zignorował. Teraz, gdy ludowcy są w koalicji rządzącej, chcą wrócić do proponowanych rozwiązań. Najbliższa zmiana czasu na letni w najbliższy weekend. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalek. Zadanie wykonane. Piłkarska reprezentacja Polski zrobiła to, co do niej należało, czyli pokonała Maltę 2-0 w spotkaniu drugiej kolejki fazy grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Oba gole dla polskiego zespołu strzelił Karol Świderski. Jak spotkanie ocenił selekcjoner kadry Michał Probierz? Mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Mieliśmy kilka uderzeń po stałych fragmentach, też byliśmy groźniejsi. Na pewno martwiło to, że w pierwszej połowie za łatwo przedostawał się zespół Malty z kontratakiem, że brakowało nam tego zabezpieczenia na środka pola i tutaj rzeczywiście dlatego Bartek Sylisz wszedł w drugiej połowie, żeby to utrzymał i uważam, że dał bardzo dobrą zmianę. Przed reprezentacją Polski jeszcze dużo pracy, ale z pewnością cieszy fakt, że biało-czerwoni zakończyli marcowe zgrupowanie z kompletem punktów. Kolejne dobre wiadomości. Iga Świątek i Magda Linet awansowały do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Miami. Więcej o tym Jan Pachlowski. Iga Świątek dotychczas w Miami rozegrała 3 mecze i wszystkie przebiegały one bardzo podobnie. Jednak ten z Ukrainką Świtoliną był zdecydowanie najtrudniejszy. Trwał zresztą ponad 2 godziny. Nie wiem właściwie, dlaczego tak się układają, ale najczęściej mam w zanadrzu jeszcze jeden poziom, więc cieszę się, że właśnie go podnoszę w tych odpowiednich momentach. Mówiła Iga Świątek. Z kolei Magda Linet po swoim meczu podkreślała, że miała jeden skuteczny sposób, aby pokonać utytułowaną rywalkę. Starałam się podejść bardzo na chłodno i analitycznie do tego meczu. Nie byłam bardzo zestresowana, no bo nie miałam zupełnie nic do stracenia. Kogogo w starciu z Polką nie miała swojego dnia. Popełniała mnóstwo błędów. Fatalnie serwowała. Magda Linet bezbłędnie to wykorzystała. To będzie jej drugi ćwierćfinał turnieju rangi 1000 w karierze. Zagra w nim dzisiaj z Włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. Z turnieju Miami Open dla sportu w Trójce. Jan Pachrowski. To jeszcze na koniec siatkówka, ale w wydaniu kobiecym. Zespół BKS-u Bielsko-Biała awansował do półfinału w walce o Mistrzostwo Polski. W drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play-off, jak się okazało decydującym, BKS pokonał na wyjeździe Radomka Radom 3-0. Mgły, mgły, mgły donoszą państwo, że są i to gęste i że warto przemyśleć, którą opcję świateł mamy włączoną w samochodzie. Czy jest zimno? W tej chwili od 3 do 6 stopni w zasadzie w całym kraju, a po południu będzie od 9 do 16, chłodniej na wschodzie, cieplej na zachodzie Polski, a na południu i południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, bo poza tym słonecznie. Na zegarach prawie 8 minut po godzinie 8. Przypominam, tworzymy dziś program wyborczy dla mnie jako kandydata. Bo czemu nie? Czemu nie? Dużo, wielu kandydatów w tych wyborach prezydenckich. Sprawdzamy, czego by państwo chcieli od kandydata na prezydenta. Zapraszamy do Trójki. I mamy na przykład taką propozycję. To ja w ramach programu wyborczego bym poprosiła o sztabki masła po złotówce i czereśnie na wagę złota bez pestek. Bardzo proszę, mogę to obiecać. Wycofanie zmiany czasu też mogę obiecać. Grzędzian. Ja nie jestem chłop żaden, ale szlachcic. Robert Grzędowski, lista ZD3. A takie spoty mi przygotował dzisiaj Michał Kowarski. W spotach jesteśmy nieźli, chyba gorzej w polityce. A jeśli chodzi o poważną politykę, to już za kilka minut w Trójce rozmowa bez uników. Yeah. Dobry trening, jak na koncercie Depeszów. Depesz Mode dla każdego. O, pyk. Kolejny punkt programu wyborczego zapisany. Niepoważny program wyborczy tworzę dziś z państwem jako jedyny. Jedyny? Całkowicie niepoważny kandydat? No nic, teraz polityka zawodowa. Jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Adam Szłapka, minister do spraw europejskich, Koalicja Obywatelska, Nowoczesna, lider Nowoczesnej. Witam pana. Dzień dobry. Dlaczego chce się wyprowadzić Stany Zjednoczone z Europy? A kto tak powiedział, że chce wyprowadzić? Prawo i Sprawiedliwość tak ciągle mówi. Nie mogą zagłosować za rezolucją Parlamentu Europejskiego zwiększającą obronność Unii, bo to NATO bis i wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy i dlatego też nie poparli w Sejmie uchwały, która mówiła o wzmocnieniu obronności, o tarczy wschód. Więcej niż nie poparli w Sejmie uchwały, nie poparli też rezolucji w Parlamencie Europejskim. To jest oczywiście, znaczy jakby ten przekaz, który tworzą, jest bzdurą, jest skłamliwy, jest oszustwem, a ich działanie jest moim zdaniem szkodliwe i haniebne. W rezolucji, przeciwko której zagłosowali, NATO wymieniano jest kilkanaście razy. I cała rezolucja mówi o tym, że Europa powinna wziąć więcej odpowiedzialności za obronność, wydawać więcej, mądrzej, po to, żeby wzmocnić NATO i po to, żeby być silniejszym w ramach NATO, żeby NATO było mocniejsze, ale także w tej rezolucji było wpisanie tarczy wschód, czyli ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, czyli polski projekt zaproponowany przez Donalda Tuska. Więc to, co mówi PiS, jest absolutną bzdurą, kłamstwem, no i jakby... Może oni popełnili błąd, może nie doczytali tego, nie mają tam za poważnych ludzi w tym Parlamencie Europejskim, nie przeczytali tak, tego. Ta strategia obronna Unii Europejskiej, którą w tej chwili Unia Europejska chce przyjąć, to jest pozbywanie się suwerenności, jeśli chodzi o decyzje w sprawie obronności. No, ale to jest oddawanie Unii Europejskiej na przykład kompetencji w takiej dziedzinie, gdzie my będziemy się zbroić, od kogo będziemy kupować broń. To jest nieprawda. Znaczy, mowa ewentualnie o koordynacji wysiłków i o koordynacji też zakresu dowodzenia, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z oddawaniem suwerenności. Znaczy, w tym zakresie, no to jakby dokładnie tak samo jest z NATO. Decyzje zawsze ostateczne są w państwach członkowskich. W naszym interesie jest to, po pierwsze, żeby w państwa członkowskie Unii Europejskiej naszym przykładem wydawały więcej, bo jesteśmy sojusznikami. Zdecydowana większość państw członkowskich Unii Europejskiej to są członkowie NATO, żeby oni wydawali więcej, bo tylko suma naszych potencjałów ma potencjał odstraszania naszego wroga, którym jest Rosja. To po pierwsze. Po drugie, w naszym interesie jest to, żeby przemysł obronny w Europie, także w Polsce, powiedział, szczególnie w Polsce się rozwijał, czyli żeby były pieniądze wspólne na to, żebyśmy te pieniądze wydawali przede wszystkim w Polsce, bo to o tym jest mowa. Więc to, co mówi PiS, jest po prostu działaniem na szkodę obronności NATO też i na szkodę obronności Polski. Tak wygląda, jakby oni chcieli nas rozbrajać. Ale czy rzeczywiście będzie tak? Unia chce wydać 800 miliardów euro na dozbrojenie, Polska dostanie z tego 150 miliardów. Nie, to w ogóle to jest inny mechanizm. Czy będzie tak, że te pieniądze będzie można wydawać tylko w europejskich firmach zbrojeniowych, no głównie we francuskich i niemieckich, bo one działają prężnie, ale polskie też działają, a nie na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy teraz, w Korei, jak dzisiaj się zbroimy tam? Musimy to rozdzielić, bo ten program Rearm Europe, o którym mówiła Ursula von der Leyen, i to jest jakby coś, o czym my mówimy od samego początku, i to jest też, my ustawiając priorytety prezydencji, mówiliśmy o obronność. I dzisiaj faktycznie cała Europa mówi naszym językiem. I wszystkie dokumenty, które wychodzą z Komisji Europejskiej, są nastawione na obronność. I to jest coś, na czym nam tak naprawdę zależało. I teraz tak, te 800 milionów zmobilizowanych środków, o których jest mowa w programie Rearm Europe. Miliardów euro. To są, po pierwsze, w dużej mierze, ponad 600 miliardów, to są środki, które powinny zmobilizować państwa członkowskie. Polska wydaje 5% na obronność. Chodzi o to, żeby inne państwa też dobijały do tego, bo to wtedy się robią naprawdę duże budżety. Jeżeli Holandia będzie wydawać więcej, Francja będzie wydawać więcej, Włochy będą wydawać więcej, Hiszpania, no to się robi duża kwota. Ale gdzie one będą wydawać te pieniądze? No to już jest decyzja państw członkowskich, na tym to polega. Ale będzie takie ograniczenie, że będzie musiała być wydana. Nie, państwa członkowskie wydają te pieniądze, gdzie uważają. W naszym wszystkich interesie jest to, żeby jakaś część pewnie docelowo duża tych środków była wydawana w Europie, na przykład w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i tak dalej, bo chodzi o to, żebyśmy my też mieli potencjał produkcyjny. Ale to są pieniądze państw członkowskich, które będą wydawane na zbrojenia, bo wtedy będziemy mieli większy potencjał. I druga rzecz, to jest 150 miliardów dobrze skonstruowanych, długoterminowych, nisko oprocentowanych pożyczek. I to są pożyczki już na konkretne dozbrojenia państw członkowskich. I to też nie jest tak, że to wszystko musi być wydawane w Europie, no bo tu i teraz musimy kupować po prostu broń i sprzęt. Niewiele, że tak powiem, jest różnego sprzętu, znaczy niewiele, ale część tylko sprzętu jest produkowane w takich państwach jak państwa europejskie. Część trzeba kupić w Stanach Zjednoczonych, część można kupić w Korei i to jest wszystko okej. Chodzi o to, że komponenty docelowo też mogły być produkowane w Europie. Więc to jest wszystko absolutnie w naszym interesie. To, co się wydarzyło przez ostatnie dwa... Pan pływa, miesiące, a ja pytam pana konkretnie, czy będzie formalne ograniczenie, że powiedzmy 70% tej kwoty z nowego programu obronnego Unii Europejskiej będzie trzeba wydać w firmach europejskich? O którą część pani pyta, bo to jest duża różnica. No to w tej części, która dotyczy państw członkowskich, to nie ma takich ograniczeń. A w tej drugiej? W tej drugiej średnioterminowo część tego będzie nacisk na to, żeby wydawać w Europie, bo to wtedy rozwija zdolności produkcyjne Unii Europejskiej. Ale nie Czyli całość. PiS nie ma racji, mówiąc, że w ten sposób wypychacie nie ma racji, Stany Zjednoczone, bo jak nie będziecie kupować, czy nie będziemy jako Polska kupować broni w Stanach Zjednoczonych za te pieniądze, to Amerykanie nie będą mieli interesu, żeby tutaj byli żołnierze? Absolutnie nie ma racji. Oczywiście, że nie ma racji. Zresztą dokładnie, jakby nawet się wsłuchać w administrację Trumpa, to oni od samego początku mówią, że mamy wydawać więcej na obronność. I to jest ten cel. A poza tym, jakby we wszystkich dokumentach, które zostały ostatnio podpisywane, mowa jest przede wszystkim o tym, żeby wzmacniać europejski komponent NATO. NATO jest podstawą naszej obronności. I PiS zagłosował za tym, przeciwko temu, żeby wzmacniać NATO. No powiem szczerze, scenariusz absolutnie pisany na Kremlu. I powiem więcej, bo to jest jeszcze ważne, mało kto na to zwraca uwagę, bo PiS, jak się zorientowali, że zagłosowali przeciw Tarczy Wschód, to podnieśli alarm i zaczęli szukać tych argumentów, które pani teraz, cytując PiS, przytoczyła, mówiąc, że to jest działanie na szkodę Unii Europejskiej. No to powiem tak. Mateusz Morawiecki jest przewodniczącym partii EKR europejskiej. Europejscy konserwatyści i reformatorzy. A wszystkim tym, którzy zagłosowali za tą rezolucją, zarzucał zdradę interesów europejskich. No to chcę powiedzieć, że większość europosłów z EKR-u, z tym wszyscy z Włoch, od pani premier Meloni, zagłosowali za tym. Kto zagłosował przeciwko tej rezolucji? Patrioci Europy, czyli AfD, PiS i najbardziej skrajna lewica, która w całej tej debacie mówiła o tym, że Putina się nie należy bać i należy w ogóle się nie przejmować, należy blisko współpracować z Rosją i kupować gaz z Rosji. Do jakiej grupy PiS się zapisał? PiS się zapisał do absolutnie skrajnej proputinowskiej prawicy i do skrajnej proputinowskiej lewicy, bo tylko oni zagłosowali razem. Cały EKR praktycznie, czyli na przykład Włosi, zagłosowali za tą rezolucją, bo oni rozumieją, że my musimy wydawać więcej na obronność, więcej inwestować, wydawać więcej u naszych partnerów, na przykład kupować broń u Amerykanów, ale przede wszystkim średnio i długoterminowo my musimy być w Europie, ale także oczywiście w Polsce, zdolni do tego, żeby mieć walcownie, firmy, które produkują lufy, które produkują amunicję, które produkują transportery opancerzone, wszystkie Kropka, te rzeczy. Bo chcę pana zapytać o sprawy krajowe. Czy powinna być dymisja wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrzeja Szejny? Media donoszą, że ma dostęp do informacji niejawnych, co prawda nie przyznany przez ABW. Postępowanie sprawdzające trwa, ale przez ministra Sikorskiego. Tymczasem ma w prokuraturze postępowanie o wyłudzenie kilometrówek. Jeszcze nie postawiono mu zarzutów, jest postępowanie w sprawie. No i są doniesienia, że może mieć problemy z alkoholem. No to myślę, że wszystko to należy wyjaśnić i wtedy pan minister Sikorski się nad tą sprawą zastanowi. Ale mówię, ta sprawa wymaga wyjaśnienia dokładnie. Na razie mówimy o informacjach medialnych. No nie, bo postępowanie w prokuraturze trwa. Powinien zastanowić się. To potwierdził prokurator krajowy. Wydał, staje się jakieś oświadczenie. No, generalnie w okolicach w rządzie jakby nie powinno być żadnych wątpliwości, więc jakby jeżeli pan minister Szejna nie wyjaśni tego wszystkiego, no to minister to się będzie musiał zastanowić nad tym po prostu. Ale musi to wyjaśnić. Nad czym się będzie musiał zastanowić? Będzie się musiał podać do dymisji? Nad swoją przyszłością rządu. Będzie się musiał podać do dymisji? Najpierw wydaje mi się, że powinien wszystko wyjaśnić. Zdaje się, że dzisiaj wydał oświadczenie jakieś, bo tak słyszałem w radiu jadąc tutaj, ale nie wiem jeszcze jakiej jest treści to oświadczenie. No, myślę, że jeżeli nie wyjaśni tego, no to jeżeli nie będzie potrafił tego wyjaśnić. Przyznał, że kiedyś miał problemy z alkoholem, ale że pokonał te problemy. No jeśli pokonał, to... A kilometrówki? Myślę, że też to musi wyjaśnić, bo pytanie, czy tam jest faktycznie doszło do jakiegoś wyłudzenia, czy nie. Nie ma pan takiego wrażenia, że ta kampania prezydencka w jakiś senny sposób się toczy? Nie ma interakcji między głównymi rywalami. Karol Nawrocki właściwie nic nie mówi o swojej prezydenturze albo niewiele mówi o polityce. Głównie się tłumaczy z tego, ze swoich kontaktów z Półświatkiem. Teraz się pojawił Śledziu. Wcześniej był Wielki Bu, czyli osoby związane z grupami przestępczymi, z przestępczością. Wydaje mi się, że tu są dwa wątki. Po pierwsze, wydaje mi się, że kampania się nie jest senna. Dzisiaj Rafał Trzaskowski w Radomiu ma po kilka spotkań z wyborcami. To są sprawy dotyczące tego, czym się powinien zajmować te dyskusje, czym się zajmować prezydent. Kwestiami bezpieczeństwa, samorządu, no jakby przyszłości w ogóle funkcjonowania w tym bardzo niestabilnym świecie. No Rafał Trzaskowski jest doświadczonym politykiem i uważam, że jest najlepszą osobą do tego, żeby pełnić tak ważną funkcję. Ale naprawdę ludzie pytają na tych spotkaniach o bezpieczeństwo, tak. Bo wszystkie sondaże pokazują, że najważniejszym tematem kampanii prezydenckiej dla Polaków są koszty życia. No ale to też jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne jest też kwestią kosztów wyższej bezpieczeństwa. Jakby Rafał Trzaskowski o tym bardzo mocno mówi i my też o tym mówimy każdego dnia. No, czyli inwestycje w energetykę są ważnym elementem też planu tego rządu. No, natomiast drugą rzeczą, o którą pani zapytała, to jest Karol Nawrocki. I w tym przypadku też nie mam wrażenia, że ta kampania jest senna. Po prostu jestem przekonany, że ta kampania jest kompromitująca, że Kaczyński się po prostu pomylił, wystawiając gościa, który się musi codziennie z czegoś tłumaczyć, czy z apartamentów, czy z udawania jakiejś swojej tożsamości, pisania książki pod jakimś przykrytym nazwiskiem, chwalenia się nawzajem, czy kontaktów ze światem przestępczym. A potem, kiedy go pytamy o to, jakie ma kompetencje prezydent naprawdę, czy to są kwestie praworządności, podpisywania ustaw, czy kwestie bezpieczeństwa, to on mówi, że albo to nie interesuje, albo nie wie. No, powiem szczerze, różnych kandydatów w historii miał PiS na prezydenta i tutaj Jarosław Kaczyński naprawdę no to jest kompromitujące. A poza tym to jest człowiek, ale czy Jarosław Kaczyński wie w ogóle, co się dzieje? Bo on pytany ostatnio przez dziennikarzy, czy widział ten urywek programu telewizyjnego, jak Karol Nawrocki jako pisarz chwali Karola Nawrockiego jako pracownika IPN-u, który rozpracowywał temat zorganizowanej przestępczości. Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie widział tego, nic o tym nie wie. No to jak tak mówi, to znaczy widział na pewno. Wszystkie telewizje to pokazywały. I myślę, że mógł nie widzieć wtedy, kiedy to puszczali tam w 2017 czy 2018 roku z Kurskim, bo mogło mu to umknąć, no ale myślę, że zanim ta afera wybuchła, to myślę, że ktoś już mu to doniósł. Albo po wybuchu tej afery, zanim został zapytany. A panu przyszło do głowy, żeby występować żeby w dwóch osobach występować, że z jednej strony jest Tadeusz Batyr, pisze książkę o Nikosiu, a z drugiej strony jest Karol Nawrocki i Karol Nawrocki. I Tadeusz, Karol Nawrocki występuje jako Tadeusz Batyr i chwali Karola Nawrockiego, czyli siebie? Bo zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy twórcy występują pod pseudonimem. I to jest częste, no ale jakby w tym przypadku to jest jakaś nawet nie kwestia pseudonimu, tylko próba ukrycia własnej tożsamości i no, w jakiegoś zwiększenia promocji, to znaczy z jakiegoś powodu może mu nie wolno było, czy nie chciał wydawać pieniędzy w IPN-ie w taki jawny sposób, trudno mi powiedzieć, ale jest to, może nie wiem, świadczy o jakichś takich wewnętrznych braku integralności, czy cokolwiek, no. Co się nie odezwie, to jest absolutnie kompromitujące. I przechodzimy teraz do internetu. I wydaje mi się, że... O tym, co się panu wydaje, już będziemy rozmawiać w części internetowej, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i o tym, kto będzie trudniejszym przeciwnikiem dla Rafała Trzaskowskiego, Nawrocki czy Mentzen. Zapraszamy

Deszcz możliwy dziś po południu na Dolnym Śląsku i Podhalu. Poza tym powinno być słonecznie. Mgły chyba też już się przecierają, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 do 12 stopni we wschodniej połowie kraju i od 13 do 16 w zachodniej. Do PKW wpłynęły 52 zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. 41 z nich zostało już zarejestrowanych. Kandydatów będzie mniej, bo są dalsze formalności, ale i tak będzie ich dużo i tak liczby robią wrażenie. Więc czemu nie stworzyć kandydata idealnego? Tworzymy dziś w programie wspólnie takiego kandydata. Ja daję nazwisko, dla Państwa wszystko i mamy kolejną propozycję do programu. Pan redaktor mógłby obiecać, że już nikt nie będzie nic obiecywał? Obiecać, że nikt nie będzie nic obiecywał. Proszę pana, to by oznaczało koniec polityki. Ale w sumie mogę to obiecać. Ja wszystko państwu obiecam. Taki prestidigitator. 2 2 7 3. Jeszcze przez kilkanaście minut zbieramy propozycje, żeby program stworzyć do końca audycji. Ale teraz, na chwilę, okienko telefoniczne oddajemy mniejszej grze. Karolina przyjmuje zgłoszenia. Dwie osoby zmierzą się o miano mistrza wtorku, a zwyciężczyni lub zwycięzca dodatkowo wybierze piosenkę na zakończenie audycji. 2 2 7 3. Teraz Grismo Varillas w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiczne cztery ściany to makalskiego obraz. Bez ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Dzielę na pół. Dzielę na pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół. To oczywiście Koma na zegarach 8:39. Mniejsza gra. Pan Andrzej Spuław jest z nami. Dzień dobry, panie Andrzeju. Tak, dzień dobry. I pan Norbert z Dębicy także witam. Dzień dobry. Panowie gotowi do mniejszej gry, ale z jakim nastawieniem, panie Andrzeju? Proszę się przyznać. Dobra zabawa czy walka do upadłego? Ja w dobrym nastawieniu. A, czyli raczej zabawa dzisiaj o poranku. A nie, zobaczymy. Nie wie pan, czy się stresować. Poproszę tylko, panie Andrzeju, bo chyba ma pan troszkę za głośno radio obok i słyszymy siebie. To poprosimy o przyciszenie. No i świetnie, i wtedy będziemy się słyszeć w słuchawce. Pan Norbert, nie słyszałem u pana Norberta radia, pan Norbert radia nie słucha. Tak, wyłączamy na ten moment, żeby nie przeszkadzać. I bardzo dobrze, i to jest słuszna postawa. Zaczniemy od pana Andrzeja, bo pan Andrzej losował i zdecydował, że będzie odpowiadał jako pierwszy, panie Andrzeju. Został tydzień do urodzin, dlatego do 1 kwietnia w mniejszej grze będą się pojawiać pytania o trójkę. Na rozgrzewkę sprawa prosta. Które urodziny obchodzi 1 kwietnia tego roku program Trzeci Polskiego Radia? 60. O, niestety, ale dobrze, poczekajmy, ja podpowiem, damy drugą szansę. W ramach podpowiedzi powiem, że zaczęliśmy nadawać w roku 1962. Jezu, to trzeba liczyć. No, dostał pan drugą szansę, szybka matematyka. O, Jezu. 25, 63. To, tak, 63. Dokładnie. I zaliczamy. Myślę, że tak, skoro miało być dobra zabawa, to jest. Jeszcze pan umie liczyć. A myślę, że to. Myśli pan, że ta umiejętność ginie w trakcie życia? Bo nie wiem, czy się obawiać. A mówią, umiesz liczyć, licz na siebie. Pan wciąż liczy na siebie. No, proszę pana, ja do matematyczno-fizycznej chodziłem. O, wszystko jasne. Jest punkt dla pana Andrzeja, a pan Norbert teraz odpowiada. Panie Norbercie, to także pytanie o trójkę. Pod jakim adresem znajduje się budynek, z którego nadajemy? Panie Norbercie. Myśliwiecka 357, tak? Tak jest. Myśliwiecka 357. Niezmiennie zresztą adres powtarzany bardzo często. 1-1 po pierwszej serii, teraz już będą pytania muzyczne, panie Andrzeju. Pytanie jest proste, jak myślę. Pytanie o zespół, który wykonuje ten utwór. Może uda się po pierwszej nutce? Po kilku nutkach i co, wie pan? Nie. A no to może dłuższy fragment zagramy. Eurythmics. Niestety to nie Eurythmics. To Roxette, ale blisko, Rockhead. Myślę, w klimacie muzycznym bardzo blisko. Nie ma więc punktu dla pana Andrzeja, no to pan Norbert ma szansę na zwycięstwo w mniejszej grze, panie Norbercie. Także muzycznie, na drugą nóżkę, choć mniej dynamicznie. No, panie Norbercie. Oj, niestety, któż to będzie? Któż to nie jest? Żadne. będzie dogrywka. Będzie dogrywka, pan Andrzej już to wie. No raczej będzie dogrywka, bo niestety nie poddaję się z tym numerem. To dzisiejszy solenizant. Nie, nie pomogłem. Nie pomógł pan. Elton John, Elton John, Elton John, dziś obchodzący urodziny. Śpiewał ten utwór. No dobrze, czyli jest dogrywka, tak jak pan Andrzej przewidział. Panowie, w dogrywce jest tak, ja podaję opis czegoś w kolejnych zdaniach, w każdym momencie, po każdym zdaniu mogą panowie odpowiadać, można próbować wiele razy, a kto pierwszy poda poprawną odpowiedź, ten zwycięża i wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Pierwsze zdanie podpowiedzi rozpoczyna się teraz. W przypadku tej najpopularniejszej odmiany, panie znacząco różnią się od panów. Cukienka. Można próbować oczywiście, ale to nie jest cukierka. Ma krótkie nogi i płaskie stopy, choć nie do końca są to stopy, ale byłoby za łatwo. Nie słyszę kaczka. Odpowiedzi. O tak, kaczka, kaczka, padła ta odpowiedź. To pan Norbert, prawda? Tak jest, tak jest. Dobrze usłyszałem. Panie Andrzeju, aż było blisko, już słyszałem, że ma pan na końcu języka tę kaczkę. No nie, dziękuję, powodzenia panu życzę. Dziękujemy pięknie za udział w mniejszej grze. Może jakieś pozdrowienia w ramach nagrody pocieszenia? Pozdrowienia dla Puławiaków z Moscowic. Pozdrawiamy wszystkich Puławiaków. A pan Norbert, no właśnie, może usłyszy fanfary. O! Tradycyjne fanfary mniejszej gry. Panie Norbercie, co gramy na koniec porannej audycji? Zagramy Brygadę Kryzys, to co czujesz, to wiesz. To co czujesz, Brygady Kryzys. A nawet już przygotowane. A druga piosenka też była przygotowana. Michał dzisiaj w formie. Jakieś słowo dla mnie na jutro? O, tego się trzymamy. Na jutro? No myślę, że tak najbardziej na fali to wiosna zdecydowanie. Wiosna. Będzie łatwo. Ale dobrze, niech będzie wiosna. No nie wiem, czy tak łatwo. A to no, może to umówimy się, że ja jutro nie powiem wiosna przez 3 godziny. O. No dobrze, ale można każdą drogą nakierować. To by było trudniejsze, to tak się umawiamy. Ja jutro nie powiem wiosna ani razu w poradnej audycji, o ile będę pamiętał. A pan Norbert, świętując, żegna się z państwem, bo kończymy mniejszą grę. Do usłyszenia, panie Norbercie. Dziękuję, pozdrawiam. Brygada Kryzys to na koniec. Teraz Lola Young, Messi w trójce za kwadrans dziewiąta. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Too clever, and then I'm too stupid, though. całe 3 godziny dziś Państwo proponowali punkty do programu wyborczego Roberta Grzędowskiego. Zbieramy je teraz, abym mógł obiecywać. Pan Robert pamięta, jak malutkiego Robercika mamusia uczyła. Nie kłam, mów prawdę, nie wyśmiewaj innych, nie wywyższaj się, bądź skromny. O tym trzeba wszystkim zapomnieć. Każdy z tych obywateli powinien dostać za darmo hektar ziemi, kawałek swojej ojczyzny, aby na niej mógł założyć rajski ogród. Sztabki masła po złotówce i czereśnie na wagę złota bez pestek. Trzeba robić dokładnie odwrotnie. Jeżeli chce ktoś zostać prezydentem, robi dokładnie odwrotnie. Że po pierwsze ryby będą lepiej brali i po drugie, że piłkarze będą lepiej brały do czasu wyboru. Proponuję, żeby poparł sprawę tego, żeby Płock miał dostęp do morza. Druga rzecz, wygląd. Wygląd jest kluczowy, jeżeli chodzi o prezydenta. Trzeba się wyróżnić jakimś niedorzecznie długaśnym czerwonym krawatem albo jakimś przekomicznym sweterkiem. Żeby każdy był piękny, fajny i bogaty. Kandydat na prezydenta musi obiecywać gruszki na wierzbie. Całkowity koszt kredytu wynosił maksymalnie 10%. W każdym lokalem wyborczym kiełbasa wyborczą, czy jakiegoś grilla, bo wiadomo, po wyborach jak jest tą kiełbasą wyborczą. Trzeba mieć jakieś hasło. Hasło. Najpierw wygląd. Wygląd w tym temacie. Uroda radiowa powinna wystarczyć, prawda? A jeśli chodzi o hasło, to jedno już wymyślił mój wydawca. Postaw ptaszka przy rannym ptaszku. Robert Grzędowski, lista ZD3. I uwaga, obietnice. Obiecuję wierzby na gruszach. Płock będzie miał dostęp do Grenlandii. Ryby będą lepiej grały, a piłkarze będą lepiej brali. 1H, to chyba jedna godzina. To jedna godzina dla każdego. Sztabki masła po złotówce i czereśnie na wagę złota bez pestek i nie będzie kosztów kredytów. I to wszystko mogę Państwu obiecać. Ale tylko obiecać, jak prawdziwy polityk. A przede wszystkim mogę obiecać, że moja polityczna przygoda kończy się w tym momencie. Na obiecywaniu. Po co w ogóle brnąć w to dalej? Kończy się także poranna audycja piosenką wybraną przez zwycięzcę mniejszej gry. To Brygada Kryzys. To, co czujesz, wybrał pan Norbert. Co czujesz, to co wiesz.